السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. असीं सूरत कहफ़ पढ़ूं पिया. हाणे हेसि ताईं असां 44 आयतूं पढ़ियूं आहिनि ऐं हाणे अॻिते पढ़ंदासीं 45 आयत खां वठी. हेसि ताईं जेकी ॻाल्हियूं थी वियूं उन में जीअं अर्ज़ु कयोसीं त पहिरियों 8 आयतूं हिकिड़ो मुक़दमो आहे जंहिं मंझि ख़ासि तवजो ॾिनो वियो त दुनिया में जेके सिंगार जूं ॻाल्हियूं जेके सुठियूं ॻाल्हियूं खाइण पीअण जूं इहो जेके बि आहिनि सो असां इम्तिहान वठण जे लाइ त केरु थो अञा सुठो अमल थो करे ऐं आख़िरत में हुनजो हिसाबु किताबु थींदो या ॻाल्हि मतिलबु त शुरू में चई वई ऐं रसूल खे असां मोकिलियो आहे बशारत सां ख़ुशिखबरी ॾियण जे लाइ ऐं वॉर्निंग ॾियण जे लाइ त ईअं थींदो. हुन खां पोइ असां कहफ़ जो ज़िक्र हो 9 आयत खां वठी 26 आयत ताईं त असां कहफ़ अहिड़े नमूने सां ईमान वारा ईमान जी ॻाल्हि हिन असां कहफ़ जी ॻाल्हि मंझि हुई त ईमान आख़िरत ते ईमान रसूलनि ते ईमान नबीअनि ते ऐं ईमान बास बादल मौत ऐं आख़िरत में जेको हिसाबु किताबु थींदो हुन ते ईमान ऐं अलाह ते तौहीद वाह वाहिद हिकिड़े ते ईमान हे ईमान जा टे पहलू हुन में ॼण तवजो थियो हिन कहाणी में. हुन खां पोइ वरी 27 खां वठी 31 आयत ताईं ज़िक्रु हो त तूं ई क़ुर शरीफ़ पढ़ ऐं पंहिंजो सब्र कर उन्हनि माण्हुनि सां जेके राति ऐं ॾींहं जो अलाह ताला खे वॾाइनि था ऐं हक़ जेको आहे सो अची चुको आहे. जंहिंजी मर्ज़ी सो ईमान आणे, जंहिंजी मर्ज़ी सो ईमान न आणे. त जेको न ईमान आणींदो हुननि जे लाइ असां हीउ तयारु करे रखियो आहे ऐं जेके जन ईमान आंदो आहे उन्हनि जे लाइ असां हीअ तयारु करे रखियो आहे शयूं. हाणे इन ते वञी त 31 आयतूं पूरियूं थियूं. उन खां पोइ ज़िक्र कयोसीं त उहे ॿ बाग वारा जेके माण्हू बाग़नि वारा हुआ ॿ ॼणा जेके हिकिड़े जो बाग भलो हो ॿिए जो बाग ढिलो हो की कीअं बि हो पर हुन चयो त मूंखे आऊं तोखां वधीक आहियां ऐं पंहिंजे पाण ते ॼण हथु कयईं वॾाई कयईं ऐं पोइ अलाह ताला हुनजो बाग जेको आहे सो अहिड़े नमूने सां बर्बादु कयो ऐं पोइ वरी हथु वेठे महचियाईं पंहिंजी इहा ॻाल्हि. इहा थी वई 44 नंबर आयत ताईं इहे ॻाल्हियूं थी वञूं. हाणे हितां 45 आयत खां वठी 59 आयत ताईं यानी 15 आयतूं आहिनि जेके वरी हिकिड़ी मुक़दमो या वरी हिकिड़ो नसीहत आहे जंहिं में मुख़्तलिफ़ आस्पेक्ट आहिनि इन साॻियुनि ॻाल्हियुनि जा. त हीअ दुनिया पदरिब लहो मसला हयाति दुनिया हयाति दुनिया जी हयाती जेका उनजो मिसाल ईअं आहे जीअं पाणी अलाह ताला मोकिले थो हुन मां पोख थिए थी उहा साई थी थिए सब्ज़ी थी थिए फ्रूट थो थिए हीअ थो थिए पोइ हुनखे हशीमन तज़रूर आहे पोइ उहा हशीम थो थी वञे मतिलबु त ज़रा पुर्ज़ा थो थी वञे हलियो ऐं पोइ उहा हवा खणी थी वञे हली मतिलबु त अहिड़े नमूने सां उहा जेका पोख हुई साई पाणी जे करे. हुन खां पोइ ॿियूं ॻाल्हियूं त क़यामत वरी कीअं थींदी ऐं इन में फरमाई त माल ऐं बनून जेके अॻु में उन हुन भट ते कयो वॾाई ते कई इन बाग़ वारे जवान त पंहिंजो मूं वटि माल बि आहे नफ़र बि वधीक आहे त अलाह ताला चयो त माल ऐं बनून जेके आहिनि से ज़ीनत आहिनि हयाती दुनिया जी ऐं पंहिंजो अलाह वटि या मतिलबु सालिया जेके आहिनि बाक़ियात सालियात ख़ैरुनि ईंदड़ रबिक सवाबनि ख़ैरुनि अमल आहे इहो थींदो. ऐं पोइ क़यामत जे ॾींहं जो वाक़ियो आहे पोइ उन में ई वरी ज़िक्र अचे थो त पंहिंजो आदम अल इस्लाम खे सजदो करण जो हुकुम कयोसीं जिन मलाइकनि खे त मलाइकनि सभिनी सजदो कयो पर जिन जो पंहिंजो इबलीस जेको आहे सो कोन कयो पर तंहिं पोइ हिन इबलीस जी ॻाल्हि ते हलो था इन करे तव्हां मुसो था हिन मुसीबत में पओ था. इहो जेको आहे सो वरी बि आख़िरत जी ॻाल्हि अचे थी जेके जहनम में पवनि था ऐं उन खां पोइ अलाह ताला फरमायो थो त हीउ क़ुर जेको आहे असां उन मंझि सभु कंहिं मिसाल सभु कंहिं शइ जा ॾिना आहिनि पर इंसानु जेको आहे सो जदल करे थो झेड़े करण वारो तयारु आहे हर ॻाल्हि ते झेड़ो हर ॻाल्हि ते झेड़ो जदल करण जे लाइ तयारु आहे. अकानल इंसानु अक्सर शयुनि जदल आहे सरफ़नाफ यादल क़ुरान ॾिनास इंसान जे लाइ त असां सभु मिसाल ॾिना आहिनि क़ुर में पर इंसानु जेको आहे सो जहिड़ो कर जहिड़ो करण जे लाइ तयारु आहे. पोइ हिन खां पोइ अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं जेके आहिनि कंहिं कहिड़ी शइ रोकियो आहे त क़यामत अचे हिन ते या ईअं थी वञे हलियो ऐं पंहिंजो जेके आहे से टठोलियूं था कनि पंहिंजो नबियनि ते ऐं पैगंबरनि ते जॾहिं को अचे थो हुन खां पोइ इन करे असां हू जेको आहे सो ॾिसो त जेके मदाइन साले आहिनि या फलाणा फलाणा जेके रोइंस आहिनि उहे असां तबाह बर्बादु कयूं आहिनि फलाणे क़िस्म जूं क़ौमूं हाणे इहे सूरो वञी थियो 59 ताईं इहे ॻाल्हियूं थी वञूं 59 वरी आयत ताईं ऐं उनखां पोइ वरी क़िसो ईंदो हज़रत मूसा अलाम जो ऐं ख़िज़र अलाम जो 60 नंबर आयत खां वठी अॻिते त हाणे हिते पढ़ूं था असीं हिनखे पंहिंजो जेके ॻाल्हि आहिनि वदिब औज़बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वदिब लहम इन्हनि जे लाइ इन जे लाइ माना कुरेशनि जे लाइ जेके मके जा आहिनि या इंसान ज़ात जे लाइ जेके मोहम्मद सलाहु वसलम खां यानी वफ़ात करण खां पोइ क़ुर शरीफ़ हलंदो क़यामत ताईं त वदिब लहम इहे जेके काफ़िर आहिनि या मुस्लमाननि जे लाइ मसलल हयात दुनिया दुनिया जी हयाती जो मिसाल ॾे हू मिसाल हो बाग वारनि जो हीउ मिसाल ॿियो ॾे कमा आहिनि ईअं आहे जीअं पाणी उन पाणी जे लाइ पाणी वांगुरु कमा आहिनि अंज़ल नाह मिन समा जंहिंखे असीं नाज़िल कयूं था लाहियूं था पाणी वजा आसमान वजा फ़ख़्तलत बि नबातुल अर्द पोइ गॾु थियनि था अख़्तिलात थिए थो हुन सां फुटनि था हुन मज़ा नबातुल अर्द ज़मीन मज़ा नबातात फुटनि थियूं वेजिटेशन फ्रूट वग़ैरह वण टिण जंहिं मां खाए थो माण्हू फसबा हशीमन तज़रू हुर रिया फसबा हशीमन पोइ हिकिड़ो वक़्तु वरी अचे थो जो आहे साए सब्ज़ जेका शइ आहे सा बोर बोर थी थी वञे हली यानी हुनखे थ्रेशिंग वग़ैरह कजे थी मसलनि कणिक खे हुनखे हुनखे पोइ जेके आहिनि टुक ज़रा ज़रा ज़रा पुरज़ा हशम माना ज़रा ज़रा थियणु हाशिम रसूल पाक सलाहु जे वॾे ॾाॾे जो नालो आहे हाशिम हाशिम माना कुटी भोरे जेको आहे सो खाईंदो खाराईंदो हुओ माण्हुनि खे पंहिंजे हज ते जेके ईंदा हुआ त उन करे हुन जो नालो हुओ हाशिम ऐं हिब्रू में इब्रानी में हाश इस्म हा इस्म माना उहो जंहिंजो नालो आहे यानी अलाह सुभानु ताला हा इस्म हाशिम हुनखे हिब्रू में चवंदा आहिनि पर उहो हाशिम आहे हाशिम माना अलाह सुभानु ताला जंहिंजो नालो आहे यानी उहो जंहिंजो नालो आहे यानी नाले वारो नालो कहिड़ो आहे नालो अलाह सुभानु ताला जो उहो ई आहे जंहिंखे वठण खां मना आहे हाशिम जी माना आया पर हशम ऐं हशीम इन मज़ा निकितो फासब हशीमन तज़रूहुर रिया पोइ खणी थी वञे हुनखे जेका बोर बोर जॾहिं थी वञे कड़के कॿड़ छा चइबो आहे हुनखे उहा हवा खणी थी वञे वकान अलाह अला कुल शयन मुख़्तदिर आहे ऐं अलाह ताला सभु कंहिं शइ ते क़ुदिरत रखे थो क़ादिर मुख़्तदिर आहे मुख़्तदिर जो नालो जो लफ़्ज़ हिते अलाह ताला क़ुर शइ में चयो अलाह ताला जो नालो आहे क़ादिर क़दीर मुख़्तदिर पंहिंजो नालो रखंदा आहिनि ॿारनि जो मुख़्तदिर आहे पोइ फ़रमाए थो अलमाल वल बनून इहे माल ऐं औलाद ख़ुशूसनि पुट जेके आहिनि माण्हुनि खे हूंदा आहिनि पूरे हुन ते फ़ख्रु कंदा आहिनि भई मूंखे एतिरा 10 पुट आहिनि 12 पुट 15 पुट आहिनि माना मूंखे ताक़त आहे मैन पावर जी त माल वल बनून अलाह तरफ़ा में त ज़ीनत हयात दुनिया आहे दुनिया जी हयाती जी हिकिड़ी ज़ीनत आहे पर पोइ मतिलबु त केरु कंहिंखे कमु अचे केरु कंहिंखे कमु न अचे ज़ीनत हयात दुनिया वल बाक़ियात सालिहात ख़ैरुनि इन रबिक सवाबनि व ख़ैरुनि अमल आहे त पर बाक़ियात सालियात कहिड़ा आहिनि जेके चङा कम कबा आहिनि धरती ते यानी अलाह ताला जी इबादत कबी ख़ैर ख़ैरातूं कबियूं चङायूं कबियूं ॿियो बाक़ियात सालियात इनखे बि चइबो आहे त तस्बीह कजे थी सुभान अल्लाह अलहमदिल्ला अला इलाह इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अलाह अहिड़े क़िस्म जूं जेके बि तस्बीहूं तहलील आहे तहरीफ़ तकबीर आहे सभई मतिलबु त तहमीद आहे तमजीद आहे त इहे सभई इहे बि जेके आहिनि बाक़ियात सालियात में चङा कम या अलाह जो ज़िक्र ऐं पंहिंजो इहे सदका ख़ैरातूं इहे सभु अमल सालिया आहिनि जेके कमु ईंदा आख़िरत में बाक़ियात सालियात ख़ैरुनि इन द रबिक इहे वधीक भला आहिनि अलाह ताला वटि रब पाक वटि सवाब जे लिहाज़ खां सवाबनि व ख़ैरुनि अमल आहे अमल अलिफ़ सां अलिफ़ मीम इलाम अलिफ़ अमल आहे माना हुनजो नतीजो हुनजी उमीद जेका रखबी उन मज़ा यानी दुनिया में चवंदो घटि उमेदूं रखे, माण्हू घणो एक्सपेक्टेशन्स दुनिया में रखे था, ऐं हीअं कंदुसि हीअं कंदुसि हीअं कंदुसि, जेतिरो घटि उमेदूं रखजनि दुनिया मज़ा ओतिरो सुठो आहे। क़िनायत जी ॻाल्हि हिन मज़ अची थी जे ख़ैरुनि अमल आहे, सुठो नतीजो आहे, बाक़ी आहे त सालियात मज़ा ऐं सवाबु सुठो आहे, भलो आहे। पोइ अलाह ताला फ़रमायो थो 47 आयत में, वयोम उहो ॾींहुं यानी क़यामत जो ॾींहुं, योम नुसयरुल जिबाल, जॾहिं जबल जेके आहिनि से सैर कंदा, यानी हलणु लॻंदा, यानी हलाईंदासीं जबलनि खे, नुसयर असीं हलाईंदासीं, नुसयरुल जिबाल असीं जॾहिं जबलनि खे हलाईंदासीं, यानी हू पणी पणी थी वेंदा पोइ वरी हलंदा, वरी मतिलबु जो हिकिड़े हंधि बीठा आहिनि, हींअर ॾिसण में थो अचे, सम्झ में थो अचे त कंहिं हंधि बीठा आहिनि, पर पोइ ईअं हलणु लॻंदा। तरल अर्ध बार ज़तन, ऐं ॾिसंदे धरती खे त खुलियलु हूंदो, बार ज़तन उहा हशर ना होम, ऐं सभिनी खे गॾु कंदासूं, यानी इंसान खे जिन्हनि खे सभिनी खे गॾु कंदासूं, फलम नुगादिर मिन होम अहदा, ऐं न छॾींदासूं कंहिंखे बि, यानी को अहिड़ो कोन को भाए थो मूं जहिड़ो को हिन जहिड़ो को हिन जहिड़ो चवंदो आऊं त मूंखे त विसरी वेंदोसीं अलाह खां, मूंखे हथु कोन कंदो, मूंखे कोन पकड़ींदो, मूंखे गॾु कोन कंदो, हशर में जेको आहे ऐं पाण ई ॻाल्हाइतनी कोन त थुराब आहे, हे काश आऊं त पंहिंजो ईअं बि चवंदा की त आऊं मिठी हुजां हा, अलाह ताला मूंखे हिते हिसाब किताब जे लाइ गॾु न करे हा, पर चवंदो अलाह सभु कंहिंखे असीं हुते गॾु कंदासीं, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, हिकिड़े खे बि छॾींदासीं कोन को, उहो उर्दू अला रबिक सफ़ा, ऐं सभई पेश कया वेंदा, अर्ज़ु कया वेंदा, माना पेश कया वेंदा, उर्ज़ू इहो पैसो आहे, उहो उर्दू अला रबिक तुंहिंजे रब जे साम्हूं पेश कया वेंदा, जॾहिं हीअ अथव सफ़ा सफ़न, यानी सिफ़ूं ॿधी सिफ़नि जे सिफ़नि सभु को पंहिंजे लिवा जे हेठां, पंहिंजे पंहिंजे पंहिंजे झंडे जे हेठां, पंहिंजे मुर्शिद जे, पंहिंजे क़ुर जे, पंहिंजे रसूल जे हेठां, झंडे जे हेठां हूंदा, उर्दू अला रबिक सफ़ा लखत जेतमूना, पोइ हुनखे चयो वेंदो छा तव्हां अची विया आहियो, लखत जेतमूना कमा ख़लखना कुम अवल मरतिन, जीअं तव्हांखे असां पहिरियों दफ़ो ख़लकियो हुउसीं, तीअं हाणे वरी बि असां तव्हांखे ख़लकियो आहे, पैदा कयो आहे, तव्हांखे आंदो अथऊं, हाणे आया आहियो, लखत जेतमूना कमा ख़लखना कुम अवल मर बल ज़ामतुम, पर तव्हीं सम्झंदा हो, तव्हीं इहो ज़म कंदा हो, तव्हां ई भाईंदा हो, अलन नजल लखुम मोहिदा, तई वाइदे कयल ॾींहुं जेको आहे सो अचिणो कोन्हे को, ईंदो कोन को, असांखे अलाह ताला घुराईंदो कोन को, हशर नशर असांजो थींदो कोन को, तव्हां इहो सोचींदा हो, तव्हां इहो भाईंदा हो, ज़म रखंदा हो इन ॻाल्हि जो, बल ज़म तुम अलन नजल लखुम मोहिदा, मोहिदा माना उहो वाइदे कयल ॻाल्हि उन ते तव्हांखे कोन गॾु कयो वेंदो, इहो तव्हांजो ज़म हो, वबुधियल किताब, ऐं पेश कयो वेंदो, साम्हूं रखियो वेंदो किताब जेको तव्हांजो, फतरल मुजरिमीन, पोइ मुजरिमान मुजरिम जेके हूंदा से ॾिसंदा, मुशफ़िक़ीन ॾिजंदे ॾिजंदे उन्हनि खे ॾिसंदा, मिमा फ़ीत उन में छोकिरो लिखियलु आहे सो ॾिसंदा त हुन खां ॾिजंदा, ऐं हाणे सभु मुंहिंजूं फसूरतियूं पधरियूं थियनि, सभु मुंहिंजा ॾोह मुंहिंजा गुनाह सभु हिन में लिखिया पिया हूंदा, ऐं उनखे ॾिसंदे ई परे खां चवंदा खाॿे हथ में ॾिबो काफ़रनि खे, ऐं मोमिन खे साॼे हथ में ॾिबो, ऐं पंहिंजो जेके अञा ई वधीक ज़ालिम हूंदा ऐं काफ़र हूंदा उनखे पुठ जे पोयां ॾिबो, जो त अहिड़े नमूने सां अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में फ़रमायो, त पोइ हू ॾिसंदा पंहिंजे लिखे खे जेको जंहिंजो ज़िक्र सूरत बनी इसराइल में बि आहे, त हू तव्हांजे उनख में ॿधलु आहे, उहो किताबु हुते खोलियो वेंदो, पोइ उन ॾींहुं तव्हांखे चयो वेंदो त इक़रा किताब ख कफ़ा बि नफ़्स अल यौम अलैक हसीबा, इहा आयत बनी इसराइल में आहे, हिते वरी हीअ आयत आहे, त हुनखे ॾिसंदा मुजरिमीन मुजरिम जेके आहिनि से ॾिसंदा हुनखे ॾिजंदे ॾिजंदे, मुशफ़िक़ीन ख़ौफ़ में डिप में ॾिसंदा, मिमा फ़ीत उन महिल छा लिखियलु हूंदो असांजे ख़िलाफ़ु, वई अकूलून ई चवंदा या वई लथना, हाणे हीअ ॼण हिसो आहे हुन हिसो हुन आयत जो जेको सूरत बनी इसराइल में आहे, या वयल थना असां ते वयल हुजे माल हाज़िल किताब, हिन किताब खे छा थियो आहे, हिन सां कहिड़ी जुठ आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे, ला युगादिर सगीर अथनि वला कबीर अथनि, न को छॾी अथसि का वॾी छो नंढी ॻाल्हि, न का छॾी अथसि वॾी ॻाल्हि, सभु हिन में लिखियूं पियूं आहिनि, सभु हिन में टेप थियूं पियूं आहिनि, सभु हिन में भरियूं पियूं आहिनि, भला के बि इलाह अहसाह सवाइ हिन जो सभु उहे हुनजो अहसार कयो हस कयो आहे कयो वियो आहे हुनखे ॻणे रखियो वियो आहे सभु ॻणियूं ॻणियूं पियूं आहिनि सभु मतिलबु त हुते मौजूदु आहिनि लिखियूं पियूं आहिनि वजदू मौ अमेलू हाज़िरा ऐं जेके बि अमल कया हुअऊं ॾिसंदा उनखे लहंदा पंहिंजो अमल मां अमिलू हाज़िर हाज़िर ॾिसंदा त हीअ असां अमल कया हीअ मतिलबु अमल जी हिकिड़ी शकल यानी हिकिड़ो पर्सोनिफिकेशन थी वेंदी अमल ॾाढो अची वेंदासीं न हीअ अमल सां कयासीं हीअ अमल कयासीं हीअ अमल कयासीं वजदू मां अमिलू हाज़िरा वलम यज़लम रब खे अहदा उन ॾींहुं तुंहिंजो रब कंहिंसां ज़ुल्म कोन कंदो यानी सभु कंहिंसां जेका चङाई हुननि कई हूंदी उनजो एवज़ चङो ॾिनो वेंदो जेका बुछराई कई हूंदऊं उनजो बुछड़ो एवज़ पोइ जेकॾहिं अलाह ताला माफ़ु करे पाण पंहिंजी संदसि मर्ज़ी आहे पर सभु को ॾिसंदो हुते ऐं पोइ हुनजी मर्ज़ी आहे कंहिंसां कहिड़ी कंहिंखे कंहिं माफ़ु करे कंहिंखे बख़्श करे कंहिंखे कंहिंखे अफ़ु करे कंहिंखे दरगुज़र करे जेकी वणे सो करे जंहिंखे जन्नत में मोकिले जंहिंखे जन में मोकिले पर इहो सभु कुझु थींदो भला इहो ज़ुल्म कंहिंसां ज़ुल्म कोन कयो वेंदो ईअं कोन्हे मूंसां ज़ुल्म थियो मूंसां मूं अहिड़ी चङायूं कयूं भई ईमान जेकॾहिं न हूंदो त सभु चङायूं हुन जूं बेकार आहिनि उनखां पोइ फरमाए थो पंजाह नंबर आयत में वैस कुलना लिल मलाइक तिस जुदू यानी उहो ॾींहुं यादि कर जे इहा कसम आहे उन ॾींहं जो व जी माना इन में इहा बि अचे थी ऐं जी माना में बि अचे थी या कसम जी माना वैस कुलना लिल मलाइक तिस जुदू उहो ॾींहुं यादि कर जंहिं ॾींहुं असां सज मलाइकनि खे चयोसीं त सजदो कयो आदम खे आदम आदम खे सजदो करियो फसजदू पोइ सभिनी सजदो कयो इलाह इबलीस इबलीस खां सवाइ कान मिनल जिन उहो हुयो जिननि मज़ा जिननि मज़ा हुयो फसक अन आमिर रबी पोइ हुन अलाह ताला जे आमिर जी नाफ़रमानी कई फसक फसक कई फासिक थियो यानी ॼाणंदे ॿुधंदे त हीअ ॻाल्हि हक़ीक़त आहे उन ते अमल न कयई ॾिसो बे कयई नाफ़रमानी कयई नाफ़रमान जेको आहे सो फासिक आहे त हू वॾो फासिक हाणे असीं जेकॾहिं उन नाफ़रमान जे चए ते हलूं त अलाह ताला असांखे मयारु थो ॾियो अफ त तखज़ू न हू व ज़ुरियत हू औलिया छा तव्हां इन खे जेको तव्हांजो दुश्मन आहे जेको फासिक आहे जेको नाफ़रमान आहे अलाह ताला जो उन खे तव्हां दोस्त करे वरितो आहे अफ त तखज़ू न हू व ज़ुरियत हू ऐं संस ज़ुरियत खे संस औलाद खे तव्हां औलिया करे वरितो आहे मिन दूनी मूंखां सवाइ मूंखे छॾे यानी अलाह खे औलिया नथा वठो वली नथा वठो ऐं शैतान खे इबलीस खे वठो था इबलीस जे ज़ुरियत खे पंहिंजो वली करे था वठो वम लखुम अदू ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त उहो जेको आहे तव्हांजो दुश्मन आहे वहुम ऐं उहो आहे तव्हांजो दुश्मन लखुम लखुम तव्हांजे लाइ तव्हांजो दुश्मन आहे भला ऐं तव्हांखे ख़बर बि आहे त तव्हांजो दुश्मन आहे त वरी हुन तव्हांखे तव्हां उनखे दोस्त करे था वठो उनजे ॻाल्हियुनि ते हलो था उन वांगुरु नाफ़रमानी करियो था उनजे चवण ते हलो था बेसल ज़ालिमीन बदल आहे पोइ जेकॾहिं तव्हां ज़ुल्म अहिड़े नमूने जो कयो त पोइ बुछड़ो बदिलो थींदो तव्हांजे लाइ ऐं हुनजे लाइ बि बुछड़ो बदिलो आहे सभिनी खे असां सलहारे विझंदासूं जहन में इहो वाइदो कयो आहे अलाह ताला शैतान सां इबलीस सां त तोखे ऐं जेके तुंहिंजे चए ते हलंदा उन सभिनी खे आउं सलहारे विझंदुसि जहन में मां आशद मां हिते फ़रमाए थो 51 आयत में त मां आशद हुउमि इन्हनि खे असां इहे जेके शैतान ऐं इबलीस जो औलाद ज़ुरियत जेका आहे इन्हनि खे या जेके काफ़र आहिनि इन्हनि खे मां अशहद हुउमि ख़लक समावाति वलद जिन असां आसमान ऐं ज़मीन पे ख़लकीसूं इन्हनि खे शाहिद कोन बनायो हुअसूं वला ख़लक अनफुसहिम ऐं न की उन वक़्तु जॾहिं सन खेन पे ख़लकियोसूं तंहिं वक़्तु हुननि खे शाहिद बनायोसूं जो हाणे वेठा शाहिदी ॾियनि असां मतिलबु त वेठा शरीक कनि असां सां अलाह ताला सां ॿियनि खे वमा कुंत मुतखिदल मुदलीन अदुदा ऐं असीं मददगार कोन कंदा आहियूं पंहिंजो जेके गुमराह हुजनि तिनखे यानी गुमराह जेके आहिनि तिनखे असां को मददगार कोन कयो या ख़ुदि ई जेके बुत आहिनि जेके ठाहिया आहिनि तव्हां हथनि सां या छा उन्हनि खे असां मददगार कयो कयोसीं ख़ल तख़लीक़ करणु वक़्तु आसमान ऐं ज़मीन जॾहिं ख़लकियोसूं पिए त उन्हनि खे मददगार ते कयोसूं छा? त असां उन्हनि खे कोन कयो हो पंहिंजो गुमराहनि खे मददगार पंहिंजे ठाहिण वक़्तु, यानी जॾहिं काइनात ठाहीसूंसि, इंसान खे ठाहियोसूं, माण्हुनि खे ठाहियोसि हूंदो ऐं आसमान ऐं ज़मीन खे ठाहियोसि हूंदो ऐं उन्हनि खे मञी इंसान खे ठाहियोसूं ते तॾहिं को उन्हनि खे शायदि कोन बनायोसूं। वयोम यकूल नादू शुरकाई लज़ीन ज़ाहमतुम फदाओहम। पोइ उहो ॾींहुं यादि कर जंहिं ॾींहुं हुननि खे चयो वेंदो त पंहिंजे शरीकनि खे, जिन खे शरीक थिए कयो अलाह ताला सां, उन्हनि खे सॾु कयो त अचनि तव्हांजी मदद जे लाइ। फदाओहम, पोइ उन खे उनखे सॾु कंदा, फलम यस्त जीबू लहम, पर उहे उनखे को जवाबु कोन ॾींदा। उहो जलना बैन होम मोबिखा, ऐं उन्हनि जे विच में ऐं पंहिंजे उन्हनि में मोबिक विझो वेंदो, उन जेको मतिलबु त हलाकत जी जॻह विधी वेंदी, यानी जनम में उन्हनि खे विधो वेंदो। वयोम यकूल नादू शुरका ई लज़ीन ज़ामतुम फदाओहम फलम यस्त जीबूलहम वजलना बैनहम मोबिका। पोइ छा थींदो? वर अल मुजरिमून नार, पोइ ॾिसंदा मुजरिम उहे जेके आहिनि से जहनम जी बाह खे ॾिसंदा। फज़नू, ईअं सम्झंदा पिया अनहम मवाक़ उहा, त उन में हाणे घिड़नि था, हाणे मगी वञणा आहिनि, हाणे उछलबा, हाणे यकदमि मवाक़ उहा। वलम यजदू अनहा मसरफ़ा, ऐं को उनखे मोटण जो का निकिरण जो को रस्तो ॾिसण में कोन ईंदो, त हाणे कीअं बि असां हितां मोटूं, कीअं हिन मज़ा जान छॾायूं, कीअं हिन में जहन में न घिड़ूं, कहिड़ो तरीक़ो आहे? को तरीक़ो हुननि खे, का वाह उन्हनि खे सुझंदी कान का। वलम यजदू, ऐं न लहंदा अनहा उन खां मसरफ़ा, मोटण जी का वाह। पोइ फलम आयत में अलाह ताला चे 54 आयत में वलकसरफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरान लिनास मिन कुल मसल, असां हिन क़ुर में दोहिरायोसीं, वरी वरी चयोसीं ॻाल्हि इन इंसाननि जे लाइ, लिनास मिन कुल मसल, हर क़िस्म जा मिसाल असां ॾिना आहिनि, यानी इहो लफ़्ज़ जेको आहे, इहो अहिड़े क़िस्म जो जुमिलो हिन सूरत में बि आहे, बनी इसराइल में बि आहे, ॿियनि बि घणनि हंधनि ते आहे, त असां मिसाल ॾिना आहिनि हिन क़ुर मंझि सभु कंहिं क़िस्म जा, यानी जेके ईअं कोन था हाणे को केमिस्ट्री जा आइटन न्यूटन जा ऐं फलाणे जा सभई जेके आहिनि छा चइबो आहे रूल छा चइबो आहे उनखे उहे ॾिना अथनि को, इहो को कोन्हे, पर जेके मतिलबु उनखे इंसान खे कमु अचण वारियूं शयूं जेके आहिनि से तनि जे सभिनी जो असां ज़िक्र कयो आहे, जेके हुन जे लाइ अहम आहिनि रुहानी तरह सां रिलीजियस जे लिहाज़ खां, उनखे सभु मिसाल असां ॾिना आहिनि। पर लक़द सर्रफ़ना वलक़द सर्रफ़ना हा फ़ी हाज़ल क़ुरान लिनास मिन कुल मसल वकान अल इंसानो, इंसानु जेको आहे सो अक्सर शयुनि जदल आहे, हर शइ ते जदल थो करे, जहिड़ो जहिड़ो थो करे, जहिड़ो विझो वेठो आहे, इहे माण्हू जो तबियत आया त बसि बहस कंदो, मुबादिलो कंदो। वमा मन अनास ऐं इहो मिनू, कहिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिं रोकियो आहे इंसान खे ईमान आणण खां? इज़ा हुमल हुदा, जॾहिं हिदायत हुननि वटि अचे थी त कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका हुननि खे रोके थी ईमान आणण खां? उहे यस्तग़फ़िरु रब्बकुम रब्बहुम, ऐं कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका हुननि खे रब खां, पंहिंजे सिंधियुनि रब खां इस्तग़फ़ार करण में रोके थी? यानी कहिड़ी ॻाल्हि झलियो आहे हुनखे जो इस्तग़फ़ार नथा कनि, जो ईमान नथा आणनि, सवाइ हिन जे इलाह अंतहती हुम सुनतुल अवलीन, त अचे हुननि ते उहो जेको पुराणनि सां जेको तरीक़ो थी चुको, यानी पुराणियूं क़ौमूं जीअं डिस्ट्रॉय थियूं, अलाह ताला हलाक कयो हुननि खे नाफ़रमानी जे करे, पंहिंजे न मञण जे करे, हुन ते न हलण जे करे, जीअं उहा बि हिननि ते बि अचे, इहो आहे हुननि जो तरीक़ो। इलाह अंतहती हुम सुनतुल अवलीन ऐं इहा थी हुमल अज़ाब क़ुबला, ऐं या अचे अज़ाब, यानी हिते दुनिया में अचे अज़ाब या आख़िरत में अचे, ॿिन्ही तरीक़े सां अज़ाब हुननि ते अचे भले साम्हूं क़ुबला साम्हूं क़ुबुल। बाबा नुरसल मुरसलीन या अॻु में बि चई चुको आहे, असां जेके बि मुरसल अॻु में मोकिलिया आहिनि उहे कंहिं ॿिए मक़सद लाइ कोन मोकिलिया अथऊं। बाबा नुरसल मुरसलीन इलाह मुबशरीन, सवाइ मुबशर जे हैसियत सां, बशारत जे हैसियत सां, ख़ुशख़बरी ॾियण जे हैसियत सां हुनखे मोकिलिया अथऊं त हीअ जन्नत आहे, ॿ मुनज़रीन ऐं वार्निंग ॾियण जे लाइ मोकिलिया अथऊं त हीअ जहनम अथव, हीअ जेकॾहिं चङा कमु कंदो त तव्हांखे जन्नतूं मिलंदियूं, सुठे भल बुरा कमु कंदो त जहनम आहे। मुबशरीन व मुनज़रीन जेके बि असां अंबिया अलैहिम सलाम हिन खां अॻु में 1,24,000 नबी ऐं रसूल मोकिलिया, जेके उनजो मक़सदु उहो इहो हुयो त मुबशर हुजनि ऐं मुनज़िर हुजनि त तंबीह कनि ऐं पंहिंजो ख़ुशख़बरी ॾियनि, ख़ुशख़बरी ॾियण जे लाइ। त रसूल पाक सलाहु बि मुबशर ऐं मुनज़िर आहे। वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू, पर वाजी माना हिते पर जी माना में आहे वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिल बातिल, बातिल सां झगड़ो था कनि, यानी बातिल आर्ग्यूमेंट जेके आहिनि से वठी ईंदा ऐं उन सां बहस मुबाहिसा कंदा असां सां। वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिल बातिल छा जे लाइ, लियुदहिदू बिल हक़, त जीअं हक़ सां हक़ खे तिरकाइनि, हक़ खे हटाइनि पंहिंजे रस्ते तां, मतिलबु तिरकी वियो हथु ख़तमु थी वञे हक़ जेको आहे, हाणे हक़ त कयो आहे सो ख़तमु कोन थींदो। जाल हक़ व ज़हकल बातिल, बातिल नेठि भॼंदो ऐं हक़ जेको आहे सो ईंदो। लियुदहिदू बिल हक़ू ईअं चाहींदा त हक़ जेको आहे सो तिरकी वञे, ख़तमु थी वञे ख़तमु, ऐं पंहिंजो असांजो बातिल जेको आहे सो कामयाबु थी वञे हलियो। अलाह ताला ईअं त करणु कोन जी इजाज़त कोन ॾींदो। व तख़ज़ू आया थी व मां उनज़रू हुज़वा, ऐं वठनि था मुंहिंजे आयतुनि खे ऐं मुंहिंजे रसूलनि खे। व तख़ज़ू आया थी व मां उनज़रू, ऐं जेको इंतज़ार कयो अथऊं, यानी जेको वार्निंग जा जेके ॻाल्हियूं जेके आंदियूं अथऊं उन्हनि खे उहे हुज़वा करे सम्झंदा, यानी उन ते ठठोली था कनि, उन्हनि खे मस्ख़री था कनि। हुज़वा उन्हनि खे करे वरितो अथऊं, मस्ख़री जो सामान करे वरितो अथऊं। वमन अज़लम, अल्ला ताला उन खां पोइ फ़रमाए थो 57 आयत में, वमन अज़लम उन खां वधीक ज़ुल्म केरु थो करे, मिमन ज़ुकिर बि आयात रबी, जंहिं ते जंहिंखे पंहिंजो यादि ॾिनो वियो अलाह ताला जूं आयतूं, ज़िकिर बि आयात रबी, आया रब जे आयतुनि जो जूं ॻाल्हियूं ॾिनियूं वियूं हुनखे। फ़ारद अनहा, पोइ हुन खां मुंहुं थो मोड़े उहो, हुन खां वधीक ज़ालिम केरु आहे। अलाह ताला तव्हांखे चङियूं ॻाल्हियूं ॾिनियूं आहिनि, नसीहत कई आहे, सुठो भल भलियूं ॻाल्हियूं ॿुधायो अथसि, पर तईं मुंहुं था मोड़ियो त तव्हांखां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु आहे। फ़ारद अनहा व नसीह मां क़दमत यदा, ऐं विसारे था छॾीनि उहो जेको हुननि जे हथनि जे अॻियां आहे, यानी हथनि में आहे, जेके जेको हीउ क़ुर शरीफ़ आहे उहो विसारे थो वठनि, जेको मोकिलियो आहे उन्हनि उनजे हथनि ते, यानी या जेको पाण अमल कनि था बुछड़ा या सुठा बुछड़ा अमल कनि था उहो उन खां विसरी था वञनि। इन जलना अला ताला हिन में फरमायो, इन जलना अला कुलूबिम अखिनथनि, असां उन्हनि जे कलबनि ते परदा विझी छॾिया आहिनि, असां उन्हनि जे पर्दे ते दिलनि ते परदा अखियुनि नथनि विझी छॾिया आहिनि। ऐं याफ़ा हू जो हू सम्झनि, यानी सम्झ खां उन्हनि खे वांझो करे छॾियो अथऊं, जो हुननि जे दिलनि ते असां परदा विझी छॾिया आहिनि, जो न सम्झी सघंदा। ऐं याफ़ा हू वफ़ी आज़ानिहिम वखरा, ऐं हुनजे कननि में वखर आहे, हुनजे कननि में ॿोड़ाण आहे, हुनजे कननि में जेका असां वखर आहे, यानी अहिड़ी ख़राबु थी वञे हलियो कन जो ॿुधी बि न सघे, त उहो अथनि वखर जेको आहे। भई तदोहम इलल हुदा, ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे तूं सॾींदे हिदायत ॾांहुं, वलाई यह तदू इज़न अबदा, पोइ उन ते कॾहिं बि हिदायत ते न हलंदा उन ते जेका तूं उनखे सॾु कंदे इन ते। काफ़रनि जो मिसाल ईअं आहे। हाणे इहे काफ़र जेके आहिनि से बदर जे जंग मंझि इहे सभई मारिजी वेंदा, तक़रीबन 70 खनि हूंदा। फलन यह तदू इदन अबदा व रबुकल गफ़ूर ज़ुर रहमत, हालांकि अल्ला ताला जेको आहे सो तुंहिंजो रब जेको रब तुंहिंजो रब कह तुंहिंजो रब जेको आहे सो गफ़ूर आहे, बख़्श करण वारो आहे, ज़ू रहमत रहमत करण वारो आहे। हाणे इहो केतिरा दफ़ा, टियों दफ़ो इहो रहमत जो लफ़्ज़ जेको आहे सो त कुल हिते हिन सूरत में आयो आहे। लो इहो आख़िज़ बि मां कसबू, जेकॾहिं हू तव्हांखे हर कंहिं अमल जॾहिं कयो था उन में हर वक़्तु पकड़ करे, हीअं जॾहिं जीअं को बुछड़ो कमु करे थो, ट्रंप या बुश या ब्लेयर, उन वक़्त ई फौरन पकड़ करे त पोइ त कमु हूंदो ख़तमु थी वञे यकदमि, जो जंहिंजी बुछड़े कम करणु ओचितो उन वक़्त ई बदिलो मिली वञे हलियो, पर अलाह ताला मोहलत ॾिए थो, यानी छॾे ॾिए थो, पोइ वठ पकड़ करे थो। हाणे हीअं जीअं कई अथसि, हीअं एतिरनि सालनि खां पोइ मस मस जा जेका असां मथियुनि पई आहे, जेके सॼी दुनिया खे पिए बुछड़ो कयूं, सॼी दुनिया ते पिए वायरसूं मोकिलियाऊं, सॼी दुनिया खे पिए तबाही बर्बादी कयूं, हाणे मंझंदि पई आहे, रब पाक वठ कई अथनि। हाणे अॼु हिन ॾींहं ताईं 46,000 48,000 माण्हू मरिजी विया, मारिजी विया आहिनि, मरी विया आहिनि हिन वायरस जे हुन में, ऐं हेतिरा लख जेके आहिनि से उन में अफेक्ट थी विया आहिनि हलिया, ऐं हाणे सिर जी अची लॻी अथनि। वर बुकल गफ़ूर ज़ुर अहमद लो इहो आख़िर में मां कसबू ल अजल लहमल अज़ाब, त अज़ाब हुननि जो वेझो अची वञे, जेकॾहिं असीं हर वक़्तु जेका पकड़ धकड़ कंदा वरितूं, हर वक़्तु असीं हर कोन था करियूं, बल बल लहम मोहिदन, पर हुन जे लाइ हिकिड़ो वाइदे जो कयल ॾींहुं आहे, हर हिकु क़ौम जो, हर हिकु माण्हू जो, हर हिकु शख़्स जो, हर हिकु फ़र्द जो हिकिड़ो अपॉइंटेड टाइम आहे, ओसि ताईं हुनखे मोहलत आहे जेकी वणे सो करे। बल लहम मोहिदन यजदू मिंदूनी ही मोहिला, पोइ उन में को छुटकारो कोन ॾिसंदा, जॾहिं पकड़ कंदासूं त पोइ वाह जी पकड़ कंदासूं, उन में हुनखे को वतिलकल कुरा अलखनाहुम लम्मा ज़लमू, ऐं इहे आहिनि उहे करिया, यानी मदाइन साले आहिनि, होॾां हू बेबिलोन आहे, होॾां हू सन ख़रीब जो इलाइक़ो आहे, हू नमरूद जो इलाइक़ो आहे, हू उर आहे, हू फलाणो आहे, हू मोहन जो दड़ो आहे, हू काहू जो दड़ो आहे, हू जेको अज़शानूअ जो दड़ो आहे, हू ॾिसो हिन में हेठि जेके मुआपिया आहिनि, इहे क़ौमूं जेके आहिनि अञा ताईं जेके आहिनि से वरी उथियूं कोन आहिनि। लम्मा ज़लमू जो इन करे असां हुननि खे हलाक कयोसीं, जो हुन ज़ुल्म कयो धरती ते, वजलना ले महलिक हिम मोइदा, ऐं असां हुननि जे हलाकत जो हिकिड़ो अपॉइंटेड टाइम कयोसीं, मोइद कयोसीं, मोइद माना हिकिड़ो अपॉइंटेड टाइम हिकिड़ो मुक़ररु करे छॾियोसीं। हाणे इहे थी वियूं 59 आयतूं। हाणे हिन खां पोइ जेको सूरत या हिन ई सूरत मंझि हज़रत मूसा ऐं ख़िदर जी ॻाल्हि हलंदी, हुन में 3 वाक़िया थींदा, उन खां पोइ वरी हज़रत ज़ुल्करनैन जेको बादशाह आहे हिकु वॾो, उन जी ॻाल्हि हलंदी, उन खां पोइ वरी नसीहत जूं ॻाल्हियूं हलंदियूं, जीअं ई नसीहत जूं ॻाल्हियूं हलियूं। हाणे इहो हुयो नसीहत जूं ॻाल्हियूं, जिते असीं वक़फ़ो था करियूं। हाणे त अलाह ताला खां पनाह था घुरूं, ऐं पंहिंजो रफ़ा खां चङाई था घुरूं धरती वारनि जे लाइ, जेके ज़ईफ़ आहिनि, जेके हीणा आहिनि, जेके चङा आहिनि, रब पाक जे तरीक़नि ते हलनि था, पोइ उन्हनि जे लाइ असीं अलाह ताला खे ॿधायूं था त यार बि तूं पंहिंजो रहम कर धरती वारनि ते, इंसाननि ते, हैवाननि ते, जानवरनि ते, सभु कंहिं शइ ते तूं रहम कर पंहिंजो, जीअं तूं रहम रहीम आहीं, गफ़ार आहीं, बख़्शण वारो आहीं, रहमत वारो आहीं। हाणे चओ दफ़ो रहमत जो ज़िक्र आयो आहे हिते, ऐं पंहिंजो ऐं असां रब पाक चऊं था त यार पंहिंजे ज़ालिमनि खां खे परे कर असांखां, ऐं ज़ालनि खे खणु पंहिंजनि खे हिते जेके धरती ते मोकिलिया अथई, हाणे असांखे कोन खपंदा, तूं पंहिंजो पंहिंजो करीन जीअं वणे तीअं हुननि जी तबाही बर्बादी कर, असांखे को एतिराज़ु कोन्हे यार। अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वाफ़ज़ना वादना अला सिरात मुस्तक़ीम सिरात लज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا وهدنا إلى الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم احفظنا وانت خير الحافظين اللهم انصرنا وانت خير الناصرين اللهم انصرنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين